थोड़ी सी तिलावत सुन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि जरा से भारी लेसन है, नए हैं थोड़े अंदाज में, इस तरह की गुफ्तगू पहले कभी हुई नहीं। ये तो हमारे अंदर को पकड़ के कुछ और मोल्ड करने वाले हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं हम हो सकते ना। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا صوت النبي ولا تجمعوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم मेरे से तो आज सही जुमले भी नहीं बोले जा रहे थे, मैं तो खुद इतना डरी थी, इतना मुश्किल था ये लेसन पढ़ाना कोई हद नहीं। अपने आप पे ही सोचे जा रही थी, पत्नी कहाँ कहाँ कोताही की, क्योंकि कहीं आमाल जाया ना हो जाए और तुमको शऊर भी ना हो। तो एक होता है ना, इंसान को पता चल जाए दुनिया में नुकसान का और यही उसको फिर हम मेकअप कर लें, और एक ये कि पता ही ना चले, याद ही ना हो कहाँ कहाँ ऐसी कोई गुस्ताखी कर चुके। यानी गुस्ताखी में ये चीज भी तो शामिल हो जाती है ना, हदीस ही तो है, सो व्हाट, ये भी गुस्ताखी की बात है। एक बात याद रखी, ये बातें मैंने अपने लिए नहीं कही, कहीं आपके जहन में हो। मुझे इसलिए भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं ये सारा अदब खुद आपको सिखाऊं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये ना समझ लिया जाए कि ये मैं अपनी राहें हमवार कर रही हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो फिर सिखाएगा कौन आपको। तो प्लीज इस लिहाज से मुझे माफ कर दीजिए कि अगर कहीं आपको ऐसी कोई चीज बहुत ज्यादा महसूस हो गई हो। लेकिन ये है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मुझसे पढ़ेंगे, आप किसी और से भी पढ़ेंगे, कहीं भी जाएंगे जिंदगी में, लेकिन एक मुसलमान अपने अखलाक ही से पहचाना जाता है, अपने अदब और एहतराम से ही पहचाना जाता है। यानी तो इंसान की जो जाहरी हालत होती है वो पता दे देती है कि किस दर्जे और किस कीमत का शख्स है। और कुरान को और दीन को बदनाम किन लोगों ने किया है? हम ही लोगों ने किया है, हमारे ही रवैयों ने किया है। कुरान ने भी तो यही किया ना कि जब देखा कि ये लोग आ रहे हैं और वो निज़ाम जो सालों साल में तरबियत का कायम हुआ है, अदब एहतराम का, वो सबोताज होने लगा है इन लोगों की यलगार से, तो फौरन इस्लाह की। और उस मौके पर ये आयात उतरी हैं। कभी आपको ख्याल है कि 26वें पारे में आके ये सब कुछ बताया जा रहा है, और तरतीब के लिहाज से भी ये मदनी सूरतों में जो आखिरी हिस्से की सूरतें उनमें से है, क्योंकि आमुल वफूद 9 हिजरी है। यानी मर्तबे में कोई भी बड़ा हो, सिर्फ यहाँ पर उस्ताद की बात हुई, उस्ताद के बाद जैसे पहले भी बात हुई कि माँ बाप हो या हमारे कौमी सरबराह हो या हमारे किसी भी एतबार से बड़े लोग हों, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जाअकुम करीम कौमन फअक्रिमूहु, जब तुम्हारे पास किसी कौम का मौजूद शख्स आए तो उसका एहतराम करो। यानी हम अगर किसी गैर मजहब के या गैर मुस्लिम शख्स से भी अदब अखलाक से बात करेंगे तो उसमें उसका नहीं, उससे ज्यादा हमारा अपना किरदार झलकेगा कि हम कौन हैं। लेकिन यूं लगता है ना कि अदब एहतराम की चादर तार तार कर दी है हमने अपने अखलाक में। बेसिकली तो ये सूरत सारे रहमाओ बैनहुम की अमली तफसीर है कि रहमाओ बैनहुम किस तरह होंगे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत होगी, आपके साथ गुफ्तगू का अंदाज दुरुस्त होगा, तो ही आपस में भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे ना। जिसके दिल में इंसानियत का एहतराम है, जिसके अंदर एक इंसानियत की खैरखाई और मोहब्बत है, और फिर उन लोगों की जिनसे वो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, वाकई वो उसमें सच्चा है, सच कहता है, तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब हर एक का मकाम और मर्तबा पहचान कर वो उनसे मामला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बिल्कुल टॉप पे है ना, प्रायोरिटी पे है। अगर कोई आपको इज्जत नहीं दे सकता तो बाकियों को कहाँ से देगा? وہ رحماء بینہم بن کیسے سکتا ہے؟ اور رحماء بینہم بننے میں بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ انا ہی تو ہے، اپنا آپ ہی تو ہے، تو جب تک وہ نہیں ہٹے گا آپ دوسرے کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتے، دوسرے میں ضم ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو قصہ فن کی مثال تھی کہ وہ بادلوں کے ٹکڑے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قصہ وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ آسانی سے مل جائے. اب بادل کا ایک ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے ایک ادھر سے، تو جب اکٹھا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کون سا کہاں گیا، کیونکہ وہ اپنی انفرادیت تو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اجتماعی کام جو ہیں، کلیکٹو کام جو ہیں، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. اور آپ کی کوشش کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور جو شخص جتنا خالص ہو کے پھر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے، اس کو اتنی ہی فکر نہیں رہتی کہ پھر میرا نام کہاں اور میں کہاں. وہ کہیں بھی نظر نہ آئے لیکن وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی کوشش ضائع نہیں. تو جس کو یہ خوشی لگ جائے نا، اور جس کے اندر یہ سرور سما جائے کہ میرے رب کو سب پتا ہے، سمیع و علیم ہے کہ میری کوشش کیا ہے، میرا مشورہ کہاں ہے، میں نے کیا کیا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلا، تو اتنے ہی خوشی کے ساتھ ایسے کاموں میں آگے بڑھے گا جہاں بے شک اس کا نام اور ذکر نہ ہو. اور وہ دوسرے میں اپنے آپ کو ضم کرنے، جذب کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. رحماء بینہم بننے میں اس کو مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحماء بینہم اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ صفت نہ آئے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے مجلس میں، یعنی آپ کے قریب تر. کیونکہ دنیا میں بھی جب آپ کی مجلس ہوتی تھی تو قریب تر لوگ، یعنی جگہ ایک طرح سے فکس تھی کہ کون قریب ہوگا، پھر کون، پھر کون. جو کون ہے؟ منکسر المزاج ہیں، کندھے جھکانے والے ہیں. المتعون اکنافن الذین یعلفون ویؤلفون، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ نہیں کہ جو اپنے آپ میں رہتے ہوں، الگ تھلگ رہتے ہوں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہوں وہ لوگوں سے دور بھاگتے ہوں، لوگ ان سے بات نہ کرنا چاہیں وہ کسی سے بات کرنا پسند نہ فرمائیں. ان حالات کے ہوتے ہوئے پھر آپ بادل اکٹھے ہو کے برس نہیں سکتے، دین کی کھیتی اگ نہیں سکتی، وہ باغ نہیں لگ سکتا جس کا سورۃ الفتح کے آخر میں ذکر آیا، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں بنتا نا. ایک باغ کے اگنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ادب احترام کی فضا، محبت کی فضا، یہ ساری مل کے ایک ماحول بناتے ہیں جس میں پھر اسلام کا پودا سرسبز ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. ایک اور چیز کی طرف بھی خصوصی توجہ دلانا چاہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر آپ مختلف عمر کے لوگ جمع ہیں، یعنی کوئی عمر میں بڑا ہے آپ سے، کوئی چھوٹا ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک سٹیٹس ہے ہم سب کا، تو بعض لوگ آپ سے علم میں بڑے ہوئے ہیں. تو خواہ آپ ایک کلاس میں ہیں یا ایک سٹیٹس ہے آپ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہاں بھی ادب اور احترام بڑے چھوٹے کا ملحوظ رکھنا ہوگا آپ کو. جو خواتین بزرگ ہیں، عمر میں بڑی ہیں، ان کو نام لے کے نہیں پکارنا یہ سوچ کے کہ یہ تو ہماری کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، فرینڈ ہیں، ہم ان سے ایسے ہی بات کر لیں. اسی طرح جو لوگ آپ سے علم میں بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ادب احترام سے بات کرنی ہے، خواہ اس وقت وہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یا ایک کورس میٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ آپ کو قرآن کے علاوہ اور سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں یا آپ کے انچارجز ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ ایک پرچہ لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو چیک کرنا، آپ کی غلطیاں نکالنا، پھر اس کا رزلٹ کمپائل کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو جمع تفریق کرنا. یعنی آپ لوگ تو اپنا پیپر کر کے یہاں سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر اپنا وقت لگاتے ہیں آپ کی چیزوں کی کریکشن کرنے میں، پھر راتوں کو جاگتے ہیں آپ کی خاطر، پھر اور لوگ جن کی اور ذمہ داریاں ہیں ان سب چیزوں کو لک آفٹر کرنے کی، وہ اپنے بچوں، اپنے اوقات، اپنے آرام، اپنی نیند میں سے کتنا وقت آپ کے لیے نکالتے ہیں. کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، قدردانی ہی نہیں ہوئی، شکر گزاری ہی نہیں ہوئی. اس کے برعکس ہم ان کو ریوارڈ کیا دیتے ہیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں آپ نے تو بہت زیادتی کی، ہمارے نمبر ہی کاٹ لیے. یہ بھی احترام کے خلاف جملے پڑھتے ہیں، آپ تو سب مل کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی بحث کرنے لگ جانا، اگر کبھی جگہ بدلنے کو کہا جائے تو کہنا میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں کیوں یہاں سے اٹھوں کسی اور کو اٹھا دیں، یا دوسروں کے سامنے جا کے شکایتیں لگانا، یا آپس میں. یعنی میری اتنی تعلیمی زندگی بھی گزری ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، عموماً میں یہ دیکھتی تھی کہ اسٹوڈینٹس ٹیچر کے خلاف ایک مہادرائی قائم کر لیتے تھے، مل کے ستانا کلاس میں، کبھی اکٹھی کلاس بنک کر جانا، کبھی کسی طرح پریشان کرنا، کبھی نقلیں اتارنا، کبھی کسی بات کا مذاق کرنا. تو اس دور میں بھی میں اپنی کلاس والوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ کو کسی سے بھی شکایت ہے تو ڈائریکٹ اس سے کہہ دیجئے، یا آپ لوگ گروپ میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں کیا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی؟ لیکن عموماً ہم سمجھتے نہیں. کبھی ان کے بولنے کی سٹائل کی نقلیں اتارنا، کبھی پڑھانے کی، کبھی چال کی، کبھی ہنسنے کی، کبھی کسی چیز کی، تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں بعض اوقات، یعنی نقلیں اتارنے کو، اور اس میں بڑے چھوٹے سب شامل کر لیتے ہیں. اور یہ چیزیں پھر ہمارے آثار میں بھی تو شامل ہوتی ہیں نا. ہم اگر احترام کا رشتہ توڑتے ہیں تو باقی لوگ ہمیں دیکھ کر احترام کے رشتے توڑتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم ایک بیڈ ایگزامپل بنتے ہیں. یعنی جب ایک طالب علم استاد کے سامنے، خواب اس کا ڈائریکٹ استاد ہو یا کوئی شخص جو استاد کے درجے میں ہو، اس کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسروں کو بھی وہ دعوت دیتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں تم بھی کانفیڈنس کے نام پہ یہی کیا کرو. اور اسی طرح بعض اوقات آج کے جو استاد ہیں عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں. یہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جب استاد عمر میں چھوٹا ہو، اس وقت احترام کرنا انا کے بہت خلاف ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو عزت دیں، ان کی بات مانیں، ان کی سنیں. ٹھیک ہے آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن عمر اور علم کو جب آمنے سامنے رکھا جائے گا تو علم کا درجہ بہرحال بڑا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اپنی تاویلات سے حرام کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کسی سے بھی کوئی شکایت، اور خصوصاً اگر استاد سے، تو بجائے اس کے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں، بہتر ہے آپ استاد ہی سے ذکر کر لیں کہ ہمیں آپ کی اس بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے ابھی آیتیں پڑھ کے احساس ہو رہا ہے کہ ان آیت میں تربیت اور اصلاح کے کتنے پہلو چھپے ہوئے ہیں. کہ اب آج کل ہم لوگ معاملہ ظاہری اس پہ کرتے ہیں جبکہ تعلق دل سے ہے. یعنی ایون آواز کے اتار چڑھاؤ کا اس کی ڈیپتھ میں گئے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا تعلق دل سے ہے. ابھی اس دن ایک ٹیچر مجھے کہہ رہی تھی کہ آج کل بچوں میں وہی بچے پرابلم چائلڈ ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہوتے ہیں، دوسروں کو بولنے نہیں دیتے. اور اس کی روٹ کہاں ملتی ہے؟ کہ ان کو گھر میں ماں باپ کی توجہ سے کمی ہے. تو یہ چیز سامنے آئی. اب ڈیسک پہ جائیں تو کتنی گہرائی میں اس کے معنی ہیں کہ اصل ہمیں اپنی روٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے سے باڈی لینگویج ظاہر ہوتی ہے، دنیا کے سب سے اہم کاموں میں آج کہیں چوز کیا جاتا ہے. ایک کالم بنا ہوتا ہے کانفیڈینشیل فائل میں جو آپ کی صرف باڈی لینگویج کے بیسس پہ آپ کو زیادہ نمبر دے کے چوز کیا جاتا ہے اگر آپ دو کے مارکس برابر ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کسی سامنے والے آدمی سے بات نہیں کرتے، صرف باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ از دیٹ پرسن. اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو لفظ چوز کیا گیا نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے بڑھنے کا تعلق ایک ایکشن سے ہے نا، حالانکہ یہاں صرف ایکشن مراد نہیں ہے. یہاں تو سوچ، خیال، قول، اس سب چیزیں ہیں، لیکن جو لفظ کا چناؤ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی خود آگے مت بڑھو. یعنی ایک طرح سے جسمانی پوسچر جو ہے یا انسان کا جو ایکشن ہے اس کی طرف توجہ دلائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ تشبیہ دی گئی کجہر بعدکم لبعدن، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اگرچہ آواز کی طرف توجہ ہے لیکن اس میں پھر معاملہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک دوسرے سے آپ بات کرتے وقت جیسے سر اٹھا کے بات کرنا، یا ایسے جھٹک کے بات کرنا، یا کندھے اچکا کے کرنا، یا منہ موڑ کے بات کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے نا. اپنوں جیسوں سے تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کی حرکات بھی درست نہ ہوں گی. یعنی آپس کے معاملے کی جو بات کی گئی، صرف آواز کے اونچا نیچا ہونے تک نہیں ہے معاملہ، اس میں بھی باڈی لینگویج شامل ہے. اور پھر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، عند رسول اللہ، آپ کے پاس، آپ کی موجودگی میں آواز کم کرتے ہیں، تو اس میں بھی انڈائریکٹلی باڈی لینگویج موجود ہے. اچھا، باڈی لینگویج کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یعنی بات کرتے وقت جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، یعنی ایک ہی جملے کو آپ اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ سے بدل دیتے ہیں، اس کی تاثیر کو. ایک اچھی سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت بات آپ کر رہے ہوں لیکن اگر آپ کے لہجے میں طنز ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اثر نہیں کرے گی. ایک سخت سے سخت بات آپ آرام سے کر لیتے ہیں، نرمی سے کر لیتے ہیں، اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، اس کا ریزلٹ ہی کچھ اور ہوگا. اور ایک معمولی سی بات آپ ایک روڈ لہجے میں کرتے ہیں یا ایک سخت لہجے میں کرتے ہیں یا ایک سخت سٹائل میں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے دوسرے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو آواز کے ساتھ یا گفتگو کے ساتھ یا گفتگو کے سٹائل کے ساتھ جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ پاؤں, میں کہہ ہی نہیں پا رہی کیونکہ میرے اپنے اوپر ایک خوف کی سی کیفیت ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بول جاؤں جو پھر یہ ہونا تو نہیں چاہیے, یہ نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے. اچھا یہ جو تقوی کی بات ہے نا یہ دل سے متعلق ہے نا, تو بعض اوقات ہم دل میں کو بدگمانیاں یا شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور اس پر بیس کر کے دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں, اس سے بھی پھر معاملہ خراب ہوتا ہے, یہ بھی احترام کے خلاف ہے. یعنی آپ من گھڑت ایک گمان کی عمارت قائم کر لیں اور پھر اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ معاملہ کریں دوسرے سے. یہ کسی نے لکھا ہے, عموماً دیکھا گیا ہے جن لوگوں کے اندر بڑوں کا یا اساتذہ کا یا اپنے ساتھیوں کا ادب و احترام ہو تو انہی کے اندر ایک خاص قسم کی عاجزی بھی نظر آتی ہے جو ان کی گفتگو, ان کے پوسچر, ان کی نگاہوں سے جھلکتی ہے. گویا یہ عاجزی اور انکساری ان کے دل کے اندر ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو جانچ لیا یا امتحان لے لیا تقویٰ کے لیے, گویا تقویٰ مزید عطا کیا جائے. یعنی امتحان کس لیے لیا, چنا کس لیے, کہ ان کو اور تقویٰ دیا جائے. جس کے اندر عزت اور احترام اور ادب کی بیسک کوالٹی ہوگی تقویٰ جیسی نعمت بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے, حجروں کے پیچھے سے, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. حجرات کیا چیز ہے؟ حجرات حجرے کی جمع ہے, چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن بھی ہو اور کچھ چھت والی عمارت ہو. یہ آیت بنو تمیم کے قبیلے کے بعض عرابیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آمیانہ انداز سے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دیں تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں. طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آئے تھے آ کے مسجد میں بیٹھتے انتظار کرتے کہ آپ تشریف لاتے اور ان سے گفتگو فرماتے, لیکن انہوں نے انتظار نہ کیا اور کہا کہ آپ گھر میں کیوں ہیں, مسجد میں اس وقت کیوں نہیں, فوراً گھروں کی طرف گئے. اور یہ تو پتا نہیں تھا کہ کس حجرے میں ہیں, کبھی ایک حجرے کے باہر کھڑے ہو کے چیختے, کبھی دوسرے کے, کبھی تیسرے کے. تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون, ان کی اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی, ان کو سمجھ ہی نہیں, سینس ہی نہیں کہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اصل میں یہ لوگ جب آتے تھے تو احسان جتاتے ہوئے آتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہم نے اپنا وزن تمہارے پلے میں ڈال دیا, اس لیے ہم آ گئے ہیں, ہمیں اٹینڈ کرو, آپ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں, کسی عبادت کی ضرورت نہیں, کسی اور کام کی ضرورت نہیں, سب سے پہلے ہمیں توجہ دو. یہ اٹینشن سیکرز تھے کہ جو ہر وقت بے وقت آ کر آپ کو تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے, اور ازواج مطہرات کے حجروں کے گرد چکر لگا کر بہت بھونڈے انداز میں چیخ چیخ کر آپ کا نام لینا شروع کر دیتے اور پھر اس طرح پکارتے جیسے آپس میں ایک دوسروں کو پکارا کرتے تھے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی بہت تکلیف کی بات تھی. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں ازواج مطہرات کے 9 حجرے تھے, یعنی ہر اہلیہ کا الگ حجرہ تھا, ایک طرح سے الگ چھوٹا سا یونٹ تھا. ابن سعد نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے, ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے, میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازے سے مسقف بیت تک, مسقف کہتے چھت والے کو, سقف چھت کو کہتے ہیں نا, 6-7 ہاتھ ہوگا. یعنی حجرے کے دروازے سے لے کر صحن کتنا تھا, کمرے تک 6 یا 7 ہاتھ, اور کمرہ یا وہ چھت والا ایریا تھا 10 ہاتھ, اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ. یعنی صحن کتنا, 6 یا 7 ہاتھ, پھر کمرہ 10 ہاتھ, اس کی اونچائی 7 یا 8 ہاتھ, یعنی اندر کھڑے ہو کے چھت کو ہاتھ لگتا تھا. یہ حجرات امہات المومنین کے تھے, ولید بن عبد الملک کی حکومت میں اس کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے اور ختم کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ میں گریہ اور بکا جاری تھا، یعنی جس دن ازواج مطہرات کی حجرے ختم کیے گئے تو لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ. تو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ بدو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اونچی آواز سے پکارتے تو صرف آپ ہی کو تو نہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے تھے. فرمایا اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر خود آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں ان کو صحیح ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو، انتظار کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اپنے وقت کے ساتھ اور اطمینان سے تمہاری بات سنیں گے، اور یہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ تخرجہ کے ساتھ الیہم کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف باہر آنے پہ ہی ان کو جھپٹ نہیں لینا آگے سے، تم نکل آئے جلدی سے، پہلے ہم جا کے مل لیں، یہ بھی ادب کے خلاف. فرمایا تخرجہ الیہم، الیہم کا کیا معنی ہے؟ کہ جب آپ اپنے باقی کام ختم کر کے ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تک صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے. یعنی اگر آپ اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے یا کسی اور اجتماعی ضرورت کے لیے گھر سے باہر آ بھی گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہی کے لیے نکلیں اور وہ کہیں کہ جی ہم کب سے آئے ہوئے ہیں، آپ نکل ہی نہیں رہے، اور پہلے آپ ہماری بات سنیں، پھر آپ کوئی اور کام کریں، نماز بھی بعد میں پڑھ لیں، تو یہ طریقہ درست نہیں. یعنی اگر آپ اپنے کسی کام سے نکلے ہیں تو تم اپنے مطلب کی بات مت شروع کرو جب تک کہ وہ آپ کی طرف خود متوجہ نہ ہو، اس وقت تک پریشان مت کرو. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، یعنی انتظار کرتے، آرام سے بیٹھتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کے آتے، صرف نکلتے نہیں، ان کے پاس نکل کے آتے، لکان خیر لہم، البتہ ان کے حق میں اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے اب تک اس بات پہ تمہاری پکڑ نہیں کی، ورنہ تمہاری یہ اذیت دینے والی حرکات نہ جانے تمہارا کیا کچھ نقصان کر چکی ہوتی. تو گویا آئندہ کے لیے ادب اور تعظیم کا طریقہ سکھا دیا گیا. اب پھر اس کو میں باقی علماء کے ساتھ ریلیٹ کروں گی. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے. ابن عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد. کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا، اب یہ صحابہ کا آپس کا تعلق ہے، تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پہ دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر اندر اطلاع کیوں نہ دے دی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. یہ ہے ادب. حالانکہ ابن عباس رشتے میں بھی آپ کے اتنے قریب تھے، آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، آپ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں جانتا تھا، خود ایک عالم تھے، لیکن کوئی ایسی بات جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی تھی کسی دوسرے صحابی سے معلوم کرنا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے جو صحابہ کا سٹیٹس رکھتے تھے، لیکن علم میں آپ سے زیادہ تھے کسی ایک خاص چیز کے بارے میں، تو بھی آ کر ان کو ہراس نہیں کرتے تھے، ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، پریشان نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات پوری پوری دوپہر گزار دیتے تھے دروازے کے باہر، گرم ہوائیں اور لوئیں کھاتے تھے، لیکن ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یہ ادب کیوں سکھایا گیا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اگر علم والوں کو کسی وقت بھی یکسوئی نہ ہو، کسی وقت وہ آرام نہ کر سکیں، کسی وقت وہ سوچ نہ سکیں، پڑھ نہ سکیں، کوئی کام کر نہ سکیں جو ان کی ذمہ داریاں وہ ادا نہ کر سکیں، اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ان کو پریشان کرتے رہیں، تو کیا کام کریں گے؟ تو سب کو فیض کس طرح پہنچائیں گے؟ یعنی بعض اوقات ہم اتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اجتماعی فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں، ہمیں صرف اپنے مسئلے سے دلچسپی ہوتی ہے، ہمیں صرف اپنا پرابلم عزیز ہوتا ہے، ہمارے اپنے ذہن کی خلش ہمیں بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح نکل جائے فوراً ڈسکشن کر کے دوسرے سے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی کام ہے، اس سے زیادہ اہم بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور اب تو اللہ معاف کرے جو ٹیلی فون کا سلسلہ چل پڑا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ خود آ کر بھی انتظار کریں، کہاں یہ کہ بغیر اجازت چلے آئیں، خود آ کر انتظار کریں، اور اب یہ ہے کہ آنے کی بات تو دور رہی، گھر بیٹھ کے ٹیلی فون کیا کریں، اور اگر نہ ملے تو دوست جمایا کریں، آپ تو ملتے ہی نہیں، اتنی دفعہ فون کیا ہے، اور ذلیل کیا کریں، لٹرلی ذلیل کا لفظ بولوں گی، کہ بعض اوقات بعض لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنی دھوک جماتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں بھاگ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل کسی انسان کو تکلیف دینا نہیں، دین کے بڑے کاز کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کے لیے کتنے لوگ خود کو وقف کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سکھانے کا کام کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر ان کو اتنا خوار کیا جائے تو عوام تک خیر کیسے پہنچے گی؟ اگر ہر شخص ذاتی وقت لینا شروع کر دے ان سے تو وہ سب کے لیے وقت کہاں سے دیں گے؟ وہ اپنی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ ان کا آرام، کھانا پینا، نیند، یعنی فون کرتے وقت ہی بعض اوقات ہم یہ نہیں سوچتے یہ نماز کا وقت ہے، عین اذان مغرب ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی صبح شام کی دعائیں پڑھیں یا نماز کی تیاری کریں، یا نماز پڑھیں یا دوسروں کی کال اٹینڈ کریں۔ ایسے وقت میں فون کریں گے جب کوئی کھانا کھا رہا ہوں، اور غضبناک ہو کے کہیں گے کہ نہیں کھانے میں بھی دے دو ٹیلی فون، ضروری بات کرنی، اور مطلب وہ پوچھیں گے کہ آپ اس کے بعد کھانا نہ کھا سکیں۔ جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں، ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہی نہیں، روتے ہی نہیں، ہم انسانوں سے مسئلے حل کرانا چاہتے ہیں، وہ جو ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں وہ کتنے ہمارے مسئلے حل کریں گے، کتنے پرابلم سنیں گے اور کتنی باتیں ہم کو بتائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یعنی ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت انسان کی دعا سنتی، آپ کسی بھی مسئلے میں مشکل کیا، اٹھیے دو رکعت نماز پڑھیے، اٹھیے وضو کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، نفل حاجت کے پڑھیے، استغفار کیجئے، درود شریف پڑھیے، پھر دیکھیے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور ایک ہماری عادت ہوگی، ویسے ہم اللہ سے محبت اور اللہ کے تعلق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی کوئی بال بیکا ہو جائے فوراً ہم انسانوں کی مدد چاہتے ہیں، اس طرح سے زندگی کے کام نہیں چلا کرتے۔ یعنی ایک شخص ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتا ہے، دس کی سن سکتا ہے، سو کی یا ہزار کی، کتنے کی سن سکتا ہے، کتنے خطوں کے جواب دے سکتا ہے، کتنے مشورے پڑھ سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، جس وقت چاہیں دروازہ کٹکھٹا دیں، وہ مائنڈ بھی نہیں کرتا، وہ ناراض بھی نہیں ہوتا، اور جواب بھی ضرور آتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میں بیٹھا ہوں مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا تم کو۔ ادھر نہیں جاتے، کمزور انسانوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ کہ لا علمی اور جہالت نے ہماری پوری سوچ اور پورے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، دین کی سمجھ ہی نہیں، شعور نہیں، ہم اپنے آپ کو فل ٹائم دنیا میں کھپائے ہوئے ہیں، فل ٹائم دنیا میں ڈالے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی ٹھوکر کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ایک چھڑی سے ہماری قسمت بدل دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم اس شرک سے اوپر نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی۔ ہم انسانوں کو چھوڑ کر جب تک اللہ پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے، اس پہ توکل نہیں کریں گے، اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو بعض اوقات ہمارا اپنا بے صبرا پن اس طرح کے ہم سے اعمال کرواتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی، کبھی نہیں نوک کیا، بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود تشریف لائیں تو بات کروں گا۔ یہ تھا علماء کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام، جب مسلمان واقعی اس حقیقی تعلیم سے آشنا تھے۔